الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وقدمه ومن تبعهم بهذا يوم أنت غنيك محمد الرحمن المؤمن المحيي المنام يكفي البلاء وسنة الوباء وتحل الأعداء كلها أنت غنيك محمد الرحمن المؤمن المحيي المنام يكفي البلاء وسنة الوباء وتحل الأعداء كلها أنت غنيك محمد الرحمن المؤمن المحيي المنام اكتب البلاء وجنة الوباء وتحذر الأحداء كل ذلك. وبقي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتام يسوع تعالى tenay yu ki nga xam ne moo tawante administrativité defañu ko am da taxwaayam nag sëpp ci zaayu akibatin yalañ kibatité ñu koy nuyu di ko ziara di ñaan yàlla dëgëral taxwaayam te yokk maqaamaam zaahiran wa batinam. wante itam ci wàll guddi bi li tax mu taatide radiallahu taala anhu am na kilifa am na sangam te lépp am nañu ko muy cax saalihu ndaxte ñi nga xam ne mooy xalifa sallaa kullu mune ku ne xam ne mooy sëriñu tax mu taatide kon koobi ñu koy siyaara di ñaan yàlla yokk ko nag te yàggal ko may ko la ndax kat mooy sama tudd la sama taw waxoon na ne sama addiya ku dul sëriñ tubaab bi ñu woo ko te ku fi nekkal doomu sëriñ tubaab sa loxo laa koy def kon ñu ngi ko ziyaara mu ngi tënk ñaan yàlla yàggal ko fi samay kuréel su ko defee kon ñu sant ci ñi nga xam ne ñoo la taxawal zikrullah yi mel na nit seen liggéey rafet na ci nañ ko bëggee di ñaan yàlla yokk leen tabaski leen guddi nag ku ne xam na taxawaay bi nga xam ne moom la taxawee ndax siyaara lañ wax siyaara tan muy tax musaafise te daan na wax ne siyaara boo jégg rek bat bu ñu yàq la waaye du ziyaara ziyaara la tamayu ngoon la ci yàlla li ko sabab mooy dafa am lu ñu déplacé ak taalibe yi ba tax di jox bàyyi seen soxla bàyyi seen ité lépp def ko ci xaal bi di ko ziyaara te yàgg ni ko di def te yàlla tax wala nag lenn doomu moo ko yëkkati mu lan mu tëllëb la chaq di baatu bopp te mooy lan laa ilaha illa allah boo xam ne amul yokk amul wàññi mu ne mu nag bat la boo xam ne jëg na ci bépp kër boo xam ne kër diine la jëg na ci bépp goor boo xam ne ab jullit moo ko nekk dem na baat la it baat boo xam ne amul ñaari wante am na ay jéggin yu xoo yu bokkul yoo xam ne ci nga xam ne tey moom la ñu ziyaara di tax mu baax da cee def la bii boo xam ne bii bu rëy la boo xam ne su fekkee am nañu ko ci liggéey itam gisu na ko ci jamonoom loolu mooy lan benn baat ne bàqal naa l'islam ak faar te mu nekk sama borom yàlla boobu bëri mën na ko wax. xam nga ne l'islam benn baat la mu lan muy laa ilaha illa allah mu nekk baat boo xam ne la ñu ko waxee boo dem ci alquran wala nga dem ci hadith yonente bi wala nga dem ci téere yi sëriñ tubaab bind kon ku nekk da nga fekk ci ñu koy dund baat bi ci matériel ak cadran ak mbot mi nga xam ne moom la laako loolu nga tey ki ko fa yàl ci ñun tey xamal ni ko mooy sambukaar yëkkati benn kàddu boo xam ne moo jaxal ak ñu yëpp wala boobu ñu bëri mooy lan mooy damay wane yàlla wala lan damay xamle yàlla mu mel ni gan la ci noppi nit ñi te yàlla ku ko xamul lan ngay xam mu nekk loolu ñu coow lu bëri nag dégg nag lu nekk dajje bi nekk waaye ku ne xam ne ne kay moom gañe na waxtu sob mbooloo nii wax dëgg yàlla xam ne ku ko sobal am na ndam ci li mu rekkoon su ko defee ñu leeral si nag comme nit ko sëriñ tubaa waxee maanaam duñ ci waxtu waxu bopp de waaye dañuy wax gis sëriñ tubaa wax sëriñ tubaa dafa tàllit benn téere tuddee ko Matalikul Jinaan boo demee ci téere mu koy wax ne ca xam yàlla wajjabtuha fastanbata al ahbaru dafatuha ahbar dañ ko muy tàmle ak yeesu bi ñu rahmatullah mu leen rumoo nit de sarawsara te tubaab naa ngi dugal ci téere bi xam xam boo xam ne li ne bu ray nañu ko mooy lan mooy ak ci yàlla ñu ne ko taxul isaraamul kara gëm nañ ko ak naaru mooy njaa da koo ko lay rek mun yàlla kenn du ko xam fekkee ne wajjattuha qattanatal ahbaru dafaturlaha asraru jokkoon naa ay nit yàlla léggée ci ay ñaru yoo xam ne bu ci nekk lamul ay mbootik zekkare tek ci nag que fekke naa mu jaddil xasaali wamni ataailahi fi lmahaali wa feexinal kursi fi l arwaari xosu raaqu burhaan mutaari wa xayri min albaxay naxaar fetaal jamm ala laawatim yo rafiyam nee na ñoom ñëpp kenn ku ne fekke naa mu lëggee ci xam yàlla ay téere wali te mu ne lakin surtout bu mu ne tooli fekke fi ajulla ala diin seen téere yo dafa gudd ba nga xam ne ñu bëri ci marku jamono yi xamul baaxul sa mu wax ne waxtatu zaistiraadati bil waali nak ma lëfi nasaroon yataali ma daali taxaw nag jël la yataali misaaroon ma noote ko ci téere boo xam ne xasawa si ba aman ak sama xalbu xawa mu nekk ci téere boo xam ne saakoor na cëpp xam ne fii ak xolam dafa raat ci lan ci bokkaal yàlla ci rëy ci tañaan mu ne ni lépp luy xam ne dafa wa rek sa tubaab la téere soo téere boobu nag mooy dëgg lu te mosa boo ko boo ko fekk mu ci yor ñaar waaye bokk na ci guut yi nga xam ne moom laa ngi gën di tekk li ma waxtaanee si pour laa yi si pour tabaru si pour laa yi doy na waxtaan boo demee ci li ko dëgg laa waxee amma dawamu digg fa wa akbar min kulli ma taalam wala dikku sëñ tubaab nee na mur di ko dem ci yàlla li gëm ci li muy bëri mooy laa ilaha illa allah ci ba dem ci yàlla moom mur laay wax ndax boobu nag amul kenn ku ci jël ni damay wax ne nit ñi dañoo am ay dàllal koo yu bëri sëñ tubaab daan na wax ne nit ñi sa doom yi ngir ñii fërëm fëtte ñi fërëm fëtte ñi fërëm fëtte kon l'islam benn kan yu ma la kenn moomu ko murid moomu ko siyaan moomu ko xadir moomu ko laaye moomu ko kon mu mel su mu jaamee rek am na ko xam ne abut ko mu jëm bëggal naa fii ne te ba yàlla ne moo jaamu yi tee bu leen benn téere bu xam ne tere na benn naa ko ko wala bu tere yëpp ma di jabon mu leen muy sëru taw yi da yàlla ne ko jaamu taw yi na kenn du ko xam mukk na doo dana àgg ci yàlla man nga am takkalum rek waaye tawul taxaw moom ku xam yàlla rek foo am tawul takkalum mooy lan mooy laa illaa rek la laa soo ko waxee am na tawul takkalum wante tawul taxaw moom ñëwagul te nag laa illaa rek la laa nga wax ko ñu ne ndax xam nga yàlla nga gisuma ko wala ndax xam yàlla nga xaw ma ko kon yow ñu wax dafa tubaa kon dafa mel ni déggoo li nga wax ndax du kenn ma fi ndax ñu laa ak isba na du mooy daq du amul mu yàq na lay yàq laa bu mu ne ba mu dara ba mu dara lépp lu caafi ne bi yàlla dàmb dàq na ko wane ne loola amul dara du ko te loola lépp lu gis la ak lu ma doon lu lu yàlla dàmb dàq na laa laa illaha illallah soo ko daan boo xam ne dañoo wax ne bu nit ñi soo ko jullit foofu c' est la rek xam nga ci yàlla waaye nag la mu tax sa dàq ci yow rek la mu tax lu mën a tax te la mu tax sa taxaw rek xam nga taw yi sëñ si wax ne wa in takun mutaddian fa nafyu aw laa maa tafi ne xëyu di tabi laa ilaha illallah wal muntaha mutadu bi allah soo taam rek dee dàq lu taxal mooy lan mooy dàq lépp lu yàlla laa illaha illallah dara nekk lu yàlla dara nekk ci lu yàlla ñu ne gis ko ko gisu ma ko kon ñu yow xamuloo ko wala foog li yow xamuloo ko kon sëñ si wax ne kon boo taam rek dee dàq di taxal te mooy laa illaha illallah boo àggee nag day tarul yemal ci allah allah mooy yow la yow la yow bépp sa bu faral tuwee waaye mu tegtee ne wa tafkuna asraru lajiyal li kuna li kawli sirri baarani sëñ wax ne mënul laa illaha illallah mu tukki ci dantee bi gisal moom moomu damay wax ne kii ñaan mur jë moo ko tax a ñaan mur jë kii jëggulu ji moo ko tax a jëggulu ji dana leer comme ni ko sëñ ci baa wax ne dafa wax ne kuna rabbi taslimi walmu jaamada laajulu naa tawtin walmu baaxada mbotul laa ilaha illallah sëñ tubaab ne yaa koy amee ci jéggulu ak ñaar sa bakkan waa di taw ci yaar ci wala daa jaar kon boo jéggulu taxaw la te damay poradi laaj toujours ne su fekkee dañu jëm jëm nañu julli yëpp gon na ñett jaamu yàlla mooy julli wax yi juróom jaamu yàlla mooy wor-wor bi jaamu yàlla mooy jonaakata bi jaamu yàlla mooy aj màkka jaamu yàlla mooy jàng alquran yeneen gën na mooy jaamu yàlla waaye mu ne ko léegi nan lañ wuti tubaab tubaab njaaba da leen ko wuti wala mun ko mu ko laaj toujours kenn ku ne ba ngay jam liir man ko ko bàyyi nga sara jàng la alquran bàyyi ngi di man mën a jiti jàkka lii bu la doon kon lan moo la war a doon sëriñ bu jàng lu lan la war a xam ne yow ba ngay dem ci moom man nga alquran ba ngay dem ci moom lépp lu ñu tuddee jaamu yàlla man nga foog yaa ko yem doo tudd la bàyyi ko yem na alquran bàyyi ko yem na bàyyi jox beneen jëm rek ko jubalaa ko xam daara ka ca tam lu tax nga jëm ko bopp lan la dëgg la yow ak nu mu def ci yow ak nu mu dindi ci yow sëriñ dafa am nu muy dindi ci yow am nu mu def ci yow su fekkee mat na la mu doon lan lay dindi ci yow sëñ tubaab wax ko sëriñ bu matee sëriñ sëñ tubaab ne yaa ngoo amee xal bi rey na xal bi da ne su ko mawul mu xajuli am toog na yaakaar sëñ tubaab ne sëriñ waat mat sëriñ da koy raxat yépp gàtt gàtt boo xam ne nekk na ci xorotaayi ñoom comme ni ñu ko démaraa ma xam dafa tii sëriñ tubaab ne sëriñ bu ma tee sëriñ yamoo bi taxawaa wusoo sa nopp bi jumlataa yaa ngi xunoo man minal moo laa sëriñ yaay sëriñ tubaab ne sëriñ bu ma sëriñ yamoo dafay raxat bi taxawaa teelal yàlla wusoo sa nopp bi laajtaa ci waxtaan jumlataa ngoo defee te yaa ngi xunoo man day lakk ay xam-xam yoo xam ne minal moo laa day bàyyi ko ci yàlla sëriñ yaay ci ngay doon xooy loolu xam-xam bàyyi ko ci borom de waaye xam-xam bàyyi ko ci yàlla xam-xam ñaar la bis sa borom la bàyyi ko bis sa borom la bàyyi ko xam-xam bi bàyyi ko ci sa borom xam-xam la boo xam ne magul dafa def xam-xam bi bàyyi ko ci borom mooy xam-xam bi ba ñaari xam-xam la nekk nag sëriñ bu mat sëriñ la xam-xam ba bàyyi ko ci yàlla boobu lay laa soo demee sa la waa xam dafa wax ne al ulamaau waratatu l anbiya borom xam-xam la doon lambiyaaw yi ne lambiya lan wara see xam-xam xam-xam bu bàyyi ko ci yàlla jaar ci sayna jibril mu wàccee bu ci ñoom yow mbi ñuwlu yaa ne doonu ne jibril mu wàccatu sayna yaa doon borom xam-xam kon yow sañ daan jotee xam-xam yow jotoo ko xam-xam sañ tubaa dee ne na xam-xam du noo la ko alxalmu laa jëkka sa riwaaya xam-xamu riwaaya mooy li ngay jëlee ci téere bi xam-xam la dana am waaye xam-xam bu dee xam-xam su deeya mën sa dunal keneen damoo ne téere bi li nga wax tey bu ajëlee moom la lay waxaat bëddna ne moom lay wax abadan du saabu mu xam-xam boo xam ne du saabee sa nga bëgg a màgg bëgg a doole ko kon war nga nekk ci beneen jote wala beneen jaaruwaay riwaaya dama wax ne mooy xam-xamu démb démb ay nekk la ba mu ñeex ay jaar jaar ak xew xaw yu ci jaaru démb ñu la koy nekk yi moo tax ci laa xawlaa ni sara dut moom lay bëgg téer yi ci laa dañ cee wute xawlaa ni ñaari wax la sara dut wax boo wóorul la teg yëpp la ko defe booy jàng boobu tey ko dem ci moom moom mu wuteeg moom moo leen ñeenti mbir yi ko nekk yëpp kenn ku ne amal lu wutee sa moom ci alquran ak xaalis mooy sa lëlin bu la ci yàlla ngay jël kon loola am na lu mu cee tele kon sañ tubaab ne kon loolu du xam-xam xam-xam noonu maa jiraay ne nag leer la boo xam ne daan ne yëg la kon jiraaye taxaw na kon riwaaya mooy xam-xamu démb nett la ba mu jaar jiraaye mooy xam-xamu tey gis nga tey dalee na ko ne dag koo fekkee sen bopp la kenn nekkinu la yow yaa gis ba mu leer la wala yaa dégg ba xam ni mu am wala yaa ko ñam ba xam ni mu xam loolu laa taxu te su ko ñëpp ñëpp doo mën a ko nit dalaa wara sax dalaa dal ba waxee àddinaa ci yàlla ba mën caa dal jaam ñëpp ko nit woon di waaye moo caa dal danaa la fen yoon lam wànte kuur dafa xam ba mu dem dafa xam ba mu mujji xetta baa bis bi yàlla ma ko tey su loolu kuy dellu gannaaw ñàkk na ci bopp taxu mu dellu gannaaw ñàkk na ci taale rek taxu mu dellu gannaaw ñàkk na ci xetta rek taxu mu dellu gannaaw waaye ci sax sabu mu am ci ndaaw mu sax yàlla lum la xay mu ne doxal bu mën kon loolu ci doon la loxoon mooy jiraaye mooy xam-xam de dafa leer te yow pour nit yow ñoo xam yow xam-xamu jiraay nag loolu moom leneen la mooy mu ngi mel nit xam-xam boo xam ne ne ëllëgu la wala xam-xam ëllëg dama koy def ñett muy démb ak tey ak ëllëg démb mooy li rax te mooy jiraaya tey mooy li taw te mooy jiraaya ëllëg mooy li ñëw te mooy jiraaya mu mel ni ca xam-xamu tey dong muy jiraaya te nga mën a taxaw ba réparé li nga xam ne mooy ñëw te dikkagu ca xam-xamu jiraaya te nga mën a taxaw la nga doon démb te baaxu te di taxaw mu mel ni comme tey rek moo am bu ko tey baaxee te lépp baax na bu ko tey yàqu te yàqu na tey ci nga mën a def démb te li nga doon tey ci nga mën a def ëllëg ci li ñëw te démb comme tey rek moo am ëllëg du ko tey ñu mukk du ku ñëw tey kan boo liggéey tudd tey du ku ñëw tudd tey du ñëw boo liggéey ba ci doon ba léegi ci boo liggéey léegi doo ñëw doo ñu ñëw itam comme tey rek moo am xam-xam boobu nag tey sax mu daal nii tey siyaar bii ñu koy defal loolu doon moom def ñi nga xam ne yàlla ñoo ko yor damay wax ne day na ñaari kaddu rek nga xam ne Thiam Moussa rek tey sëriñ jàmm na Thiam Moussa rek a wax dëgg Thiam Moussa rek a waay dëgg moo nekk wajëru amul kenn ku ko mos a dégg ci benn sëriñ mu wax ne taalim ma yoxe ni ma yoxa kenn ku ne am na ko ne ko ñu ngi dégg ñu ngi jëg waaye taalim ma yoxe ni ma yoxe benn sëriñ ma ko wax pour Thiam Moussa tam moom yëg na ne am na lu yàlla jàmm te dëgg dëgg yàlla ñëpp maa ngi seen lépp jox la ko ak na alaaka ni mu diite ni mu garange ñëpp yéen la seen adduna yéen la seen alaaka da na ma koo yem yaa ci problème bu rëy taxawaloo te na ma muur ne danga ko régle fii bala ngay jëm adduna sax su koraa boo ñu toolam mu leen la naññ bala ngay jëm adduna da na muur ne naqloo si dem rek na bi bala bi kenn di jëm ba nga jëm yaa di naq woon ba nga teg si rëb am ko ma koy yàlla ku ma taalal kon ku war a jàng ba ñëw amoo lenn loo leen won amoo lenn loo leen jox ndax di leen jigéen ak ñaan lu maa ñëw taa leen am ca gaa si du ma war a gis te ñoo koy wax xanaa bu fekk kon am nay xel mu kenn war a am nay daaw mën loo ko damay wax ne di koy xel jëriñu du lu xalaat aduna ak alaaxira la wax mais xoolal aduna rek yow kay yaa ko yokkee dina yaa koy defal yaa koy jox kon kay yaa ko yokkee dina adna moom kon ngay laaxe wuna ki nga ñëw nga yàgg rek daa nga yàgg man yow yaa koy defal yaa koy jox kon loolu yàgg rek dina alors que dañuy bopp yi jëm bay daa ñu ko xëy di zone yi balaa am saa ba koy yóbbu doo ngay soxla ak saaxul lépp ko ni imri ak ñëwam yow na leen toog soxla jox nii yàlla wax ci kéwal ne kawax kenn ku ne am na loolu doy sëpp li jëm sëriñ si wax dina ne yow na qiyaama ci taat yow sa xaatibatam wal am yaw yow nga kulut ak rokima yokkoon kulu ma nafmi wa an maduna yokkoon uma di chef ak xayma ra si tubaale si sëriñ ci yonal ci yow ak am bu yaw ya kenn ku nekk sa rabal dana am nafmi nafmi waaw ku yonal ci nag wala am yaa naan sama bopp aduna kenn sama ma kenn sunu sama bopp kon ku dundu ñëw ci nag doo wax ci am bu yaw ya kon naka ko nag fale mu ji kenn rek am seen seen wax ko mu seytaan wax sama tam te da na ummati ixal xayam na xayma yow yàlla yow na ma soxoke moom rek ko tay bu tawe tam nag ku habba ci maqaamu ni leen tey lekk wax seen jàmbu di leen lekkee yow ku ci habbate di leen dig ci bis wax mucc yaa ci loo xam ne lu wóor bi la ci wax dëgg mooy sax Moussa ne leen wax ne laaj leen ma yàlla ma wan leen ko laaj leen ma yàlla ma wan leen ko diggu ma leen daayoo ma fiyaam li ma leen yoroon yo ma xaay fii laa leen ko xam ne cedd bala yeen ma fiyaam loolu mooy waaye xaar ba dee lu war a di la te damay wax ne ñun ñëpp am na ko newoon gis nga jitaay bii bañ ko laa ci saay tey ci saay cedd bi am na ko ko tolloo ndax fàtte la ko nañu ko ndax xam nañu ko ku ñëw adduna fàtte la ko bàyyi ko soo fi bàyyi ko fàtte nga ko bàyyi ko ji ni nga fàtte ba nga bàyyi ko bi ngeen ñëwee ci adduna soo bàyyi ko noonu ngay fàtte bi nga bàyyi ko léegi nag kon ki xam ne mu lay gis amul ci boole fan la lay def sax fan ngeen dajee te yàlla kat wax ne ci téere bu bëree lu leer nañ ne wama xalaqtul jinna wal insa illaa liyabudoon illaa liyabudoon kenn jëmmu ca jaamu yàlla kenn mënu ko defal kenn fadul ay ni ak fadul kifaaya bopp fadul kifaaya moo loo xam ne bu ko kenn defee mu wàcc ñe ca def fadul ay na moo loo xam ne kenn ku nekk daf la wax gis nga yàlla ba ngay bind kenn dimbale ko def te nim la bindee ni la bindee soxlaam kan a yaakaar noonu la ko bindee su lay rey it noonu la ko rey di kon kii bind kay rey kenn ci la mooy yàlla moo tax daal jaam jaam ñëpp a ci yem nag te du ko ñuy bàyyi ñe ca def ñëpp la ko xam wàllu yàlla kat ñëpp nag naka la ko kenn di gàddu la ñe ca def du ma rasotti de kon dañ xam ne yàlla ñu moom damay wax ne bokk na ci liy dimbale jaam bi mu góorgóorlu àgg ci yàlla mu xam ne yàlla moo ko moom gis nga bu la wóoree ne yàlla la moom rek dana am koo war a teg yàlla boo xam ne doo ko teg keneen loolu ma lay mësa ci waxaan kon nag loolu mën ñu ci mucc mukk mukk mukk loolu ñu am ne docteur boo xam ne moom moo ñuy faj gis nga nit ku ne bi mu juddoo rek tubaab yàlla boo xam ne dafa juddoowaay bàkkaar ñaar la bàkkaar salaatu ak bàkkaar ceeqaru bokk bakkar sayam dof la da bakkar ci ko dof ci wale bakkar dina def nak bo tuube astaghfirullah tuub ko bayil ko ni baal la bakkar de rek na def ko ci wale astaghfirullah ko baal ko ko delu ci yalla xam yalla moko moy taa ko ko may tekku tan tekku dara mo tan ko ni bu ñu xam yalla par mo tax kepp ko xamne da lay metti xam yalla na la mo def kon kon pour la rek tax lay jaam bu xamul borom kan la waxam sa tu angel lakina ma maarifatul wali aqhabu min maarifatil ali li'annahu jalla ta'ala musa an kulli ma lawna sa tu bana xawma de lu jafé wa lu xam yalla ñu ko la ndax yalla ku teñ la ci lippon do tay li jafé tay moy xam wali wali waye xam yàlla moom lu yomb la kon nag ñu xam ne dëgg-dëgg ci wax dëgg mooy sa mukaay l'islam damay wax ne dafa am jëmm am ruur am jëmm l'islam dafa am jëmm am ruur am jëmm jëmm l'islam mooy yëngatu yi yëngatu yi bëri na mbooleem kat yëngatu yëpp bëri nañu sa bopp ñi te bu ñu nekk ci kilifa la bàyyi ku xam ne yàlla moo ëndi Seydou Mamadou Sall parce que dafa yëpp ko la tiré lépp lu ñu ci yoon yëpp boole ko tënk ko andi ko nekk comme loolu mooy jëmm sa mooy da nga dindi da nga wax da nga wax boo ci Islam juróom ñoo fa am ñëpp am ci Islam juróom ñoo dafa am loo baax jinni baax na or baax na adaka baax na ay naa ko wax yàlla ñu ko faral taal sant ñu ko dëgg la di wante am na lu koy defal nag am na lu koy defal de du taxaw rek jàng ni ngay jàng ruko sujo naa ko rawal jàmm dafa am saayir am na baati mën nga koo def ba noppi andil ko ya ak sujo ya ba nag mu jël wax ko suñ borg mën nga war wer ba war lu jeex suuf nga mar nga ba beru jaax ñu jëlal la ko ko wax su am naa ka ma ñu jël kaalam jël ba ba noppi te koy sarta jot waat ñu jëlal la taaj su yaaka ka mën koo jëkkati jox ko nekk war jox ñu jëlal wax ma lu tax war naa ëmm na wax kaal yëpp laa mën a tiim kenn laa mën a yàlla ko lu tax lu yàlla ko mën a tiim sellal nag daal moo koy may ndax laam ko tuut dana tax li ngay def kenn wala def sellal ci xam-xam rek la mën a taxaw lépp loo nekk sa xam loo lu mën a tell bu seet ni kon yaa ngi dalee ci sellal kon islam l'iman ak l'islam ak l'islam taxaw l'islam ke la yàlla na mu jëf mooy sellal wa ma umru ila an yaqula la muhlisin kon lu nekk rek yàlla islam da soxla islam nga xam rek ko koy may kon ban xam-xam mooy bii nga xam ne fa lay am islam muy maxe ko tudda mu xam yàlla moo lay may islam te loolu mu leer la sëriñ tubaab dam bind ne al ilmu xaynal allama an yanqadim li zahirin wa batinin sura tudi sëriñ tubaab ne xam-xam ñaar la kon su bëgg a ñëw xam-xam rek muy benn sëriñ tubaab rek mu wax ne na xam-xam du benn xam-xam ñaar la moom ñaari xam-xam xam-xam tey ak xam-xam lu xam-xamu zahir xam-xam baati xam-xamu zahir zahir mooy li tey ñëpp yoon moom ñëpp yoon ci kenn loolu kat xam-xamu baati mooy xam xam bi làqu xam-xam bi nëbbu xam-xam yaa nga gëstu ak xaymu mooy nga daa bi la te ci la baari wawa mursulu l axmaali wala jabal baat mu mursulu l axwaali saa yi ko mooy la di dat nit ñi lépp looy def lu nekk ci xam-xam mooy def soo julli laaj na xam-xam soo waat laaj na lépp looy def am na quoi sax am na lu na am na lu ko yàq am na lu ko jël loola sax day leen dort ba xam ko ba boo ko mën a taxawale mu mën a tell mën a ne mu yàlla bi nekk loolu mooy taat yi nee na baat yi moom mooy li nga xam ne njëriñal mbiri addina bi àdaka bi xam nga baat na maanaam du lu ñu fitee du ko jàng imaamu sabana wax na ne ay xamu lay ko ci dafaa tiri inu maa im ci su doon jaar dana xam-xam nekk ci réeb jaari taru waaye xam-xam ci dëgg koy jànge may wax ne man nga jàng lu mat fukki at mbaa ñaar ci at kay jëme gis xam-xam loo xam ne nga jàng ba ñeex wala nga jàng ay at yu bëri am na ko def parlem ci ko ko xamu ñaanam ihlam ak iqra ihlam moy xamal iqra moy jangal ci fe iqra da ngoy dox gis ak bi wer ak wer ak ak moy dox do ci xam na ci iqra moy jangal da ci def ci tam tay so ko jangal da la so ko jangal ak jangal ñaara ay ak yoy am na do lo wanti ihlam nak mom ben ci say won ben wax lay won ben ta lay won nga xam na mo ray xam yépp moo may baax ma di nga xam ne tey moom lay jox tey am ku nekk ci sama taal ci bi jàng doomu ne waaye xam ne ko yàlla nag bu ñëpp ñu raat ne kon nag damay wax ne doctoru diina wala doctor l'islam mooy tàmbutaan ne yàlla lépp lu mu sàkk ci saaye bu sàkk la ci baati bokk gërëm sunu sang muy sa Moussa Dibé mi nga xam ne lii sunu bëgg bëgg mooy ñëpp xam ne am na ndam damay wax ne waroon nañu sax waxtaan ci jikkoom ak ci melokaanam ndax lu am solo la ndax li tax mooy ñu bëri tey ci ndaw mi turam rek lañu dégg waaye ci suñu jëmbam te baaxoon na lool ñu jàng leen jikkoom jàng leen melokaanam bañ leen nit ko donoo ak moom ci mbaaxam ci yernaandeem ci laabiiram ak kasaa ci wayafam ci tabeem ci mandum ci bëgg la baaxam ci saay ci baat yi boo ko natt rek boo ko nattee keneen ku ma doon a teg ko moom sax Moussa ci tabeem tabeem moo àgg ci ngir mbooleem jaam yàlla yi gis nga yàlla boo ci àggee ci maqaama xurbu saman li yàlla bin lépp nga yëg sa Moussa day yëg melantaan yi te di leen nemmeeku sa Moussa day yëg picc yi te di leen nemmeeku sa Moussa day yëg gannaar yi te di leen nemmeeku xam doomu aadama yi waaye picc yi ak gannaar yi daf leen yëg di leen nemmeeku te loolu ñëpp teg neen tërbal kon tabe man nga su loola mooy ko xam ne ci mandum xamul kenn kenn ci bëgg lu baaxam xam ci benn place benn place waxoon na sëriñ ñoom bëggul sax ba sa mbàkk yi ko xam nga soxna su xam ne lee du fay de waaye ku bëgg lu baax la gis nga dafa teel a yaru teel a xam damay wax ne wax na jaaxal nit ñi ci jamono ba nga xam ne mu ne takkaayu di jox bàyyi boppam di laxasaayu di ko léggéey bu di ak bëccëg xamul tey amul ngont ci jamono booba ne ni mu tubaa ci ak ni mu jëfee ak pour sag ni mu neexee yow yàlla baaxale woon lépp gannaaw takkaay du ko liggéey bu ci ak bëccëg bokkoo ci yu neex ya bokkoo ci yu seet ya bokkoo ci daal mën ne nit jurul la foog ku yàlla yee foog ma ci jamono boobu ne kon lim am da ko liggéey saay da ko liggéey baax kon moo tax bu ñu dugal ci jikkoom ak melokaanam ñëpp dañ xam ne moom rek ñu yor jamono tey wante comme tey ñu teewtu na ñu jébbal ko kàddu gi comme ñu waxa jóg am na lu programme alhamdulillah assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu suñu góor bi pour que niveau ak rakam mbolay ñu ko teew dañu ci wax jàpp ñu mutaatuwe yàlla nañu yàlla dimbale dimbale bolam ko ko nekk ndax tax lu ndaw ndaw ñu teew ba ñu jégg li nga wax dafa doy sëpp te ñëpp mag ñu jigéen yow day afa amino makaralaahi laa yunnu makaralaahi laa fa muxaalim ndeer na afa am ndax munu leen makaralaahi jeeb yàlla laa yunnu makaralaahi tëggumul jeeb yàlla ilaa fa muxaalim ndar ni kaafi fa man day ñor bi nga am rota na bu tëyeer loo xam la loo xàmmee la dana ku yàlla ku baax nga ku boradal na ndax damaa jébbi ci sa Moussa Diow laa jaaroon mënoon laa yëmale sa boobaay nan mooy nañ ganaa bu mu nuyee yëpp dafa am liggéey bu ma doon def fii ci daal liggéey nag force ma def ko mu neex ma ma def ko mu naqari ma def ko waaye dafa am lu may wax ci biir liggéey boobu lu ma ci seetlu moo tax ma wax ni li ma liggéey ci biir daal ndax tax ma ne mu neex ma def ko mu naqari ma def ko nit yàlla bu xootee bañ nangul ko ñëw yàlla daan tànn ay nit yoo xam ne lu nit yàlla wax soxla bana ko def mu neex nit mu neex taalibe mu naqari taalibe bana ko def tu forcé ndax yàlla ko tënk surtout waa nga jox ko ko par man léegi bi ma rëpp liggéey jarut dar laa dafa amul bi ci liggéey duutuma ko rek mar na ko ñàkk rek forcé ko def ko mu neex ma def ko mu naqari ma def ko ndax yàlla moom ma bëree Cheikh Moussa dafay am ci nit yàlla ku ñee bëre loo xam ne loo soxla dana ca taxaw sun sago kon li ma la seet bi liggéey bi mu de ku nekk xam ne la jaajtar laa te yeewu naa te man xam naa nit waaye ni ma xamee ni loolu ñu xam ne ma ne alhamdulillahi rabbil alamin damay dégg ci yeneen ci ñeneen man de gisuma ko fi te déggul ko gis ñu ko gis dama toog benn gis aadama génnee këram ñëw toog fekk moo ndaw ci kaw moo ndaw waaj ma toog ak dimi jamono aadama ñëw toog moo ndaw toog ëllëg ñëw toog ñoom ñëpp ñu sukk ma toog ak dimi jamono ëllëg ci boppam xam liggéey bu mu liggéeyloo Babacar wootataa jox dara ñu téléphoné ñu nekk Babacar wax ko liggéey rek mu jël téléphoné man ko wax kon da jox ma ko jël ñu ne ma Cheikh waxal ma jël téléphoné mën ñu maa waa ñu ne ma tax wax la ma ne Babacar lu ñu mën duma ko ñibi alaaji jox leen ma ñu jox alaaji mu dal da wax ëllu rek mu dal da rek mu ne bu ngeen ñëwul kon ñu naa kon ngeen ñëpp jox nañu alaaji jël man de xam naa ne doomu Cheikh Moussa yi alhamdulillahi rabbil alamin ñoom ba nekk nañ bëri loolu laa wax ci naa maa ko gis nag dafa am ñaari numéro yu nekk ci doomu aadama bii saa wax dëgg bii saa cag bi wax dëgg mooy gis naa ko bii cag mooy dégg naa ko ñaari numéro dafa ne ci doomu aadama bii saa wax dëgg bii saa cag dégg naa ko fenn donc laa gis wóor waaye gis naa ko dëgg rek laa gis alqurana kon wala takkit maa lay sa làkk buuxelma ina sama wal bosra wal soada nga man ko takk ku dum lakk kaan xaalu ma sawal kon lu ñekka laa dam ko mën a wax waaye dégg naa bul tëri làkk jàppal ci gur kon maa ngi ñaan duga bi Cheikh Moussa ci sa digg yàlla yo ku fi nekk ne wax ne yàlla yo yàlla yo dara jaar Cheikh Moussa lu laa seloon bisbi moo sax ma sawar ci daara kontaan ci daara bu ne daara rek ma fàtte ko dal dañu xam nga ne taali bi ñu ni bëri ñu waaye du ma taali bi taali bi Cheikh Moussa ndëkk boobu laa am ba tàggu alaaji na ko alaaji man damaa gis Touba am na Frankal bu siyaay ñëwee kër bu nekk day fa sant Giran ma la ñaan ci suma taali bi dañu ko ci suma taali bi ma jox ci aadama jox ci moo ndaw jox ci ëllëg mu ne ma rafet na kër ñu dafay lool ci doomam ci rakam. waaye ñi nga ci ma taalibé yi soo Moussa ku mag la soo wootee mag mbooloo mi danga ko jox say taalibé bàyyi say doom nga tee nag mbooloo mi ak taalibé taalibé yi nga xam ne jox nga ko soo seetlu bàyyi doom mi gone nañ wala borewu loolu la woon ci rax. su fekkee ne gone nañ su doon sa Moussa wootee da ngeen bàyyi nga doon fekk si waaye suñ bàyyi nga doon fekk si ndax ñoo nga mbooloo mi moom ko xam nga ñu ko nit yàlla di bindee bu fekkee jox nag taalibé ak suxam doon na woote nangu la ñun wala jaralu leen kon daal dàqam jëkkër nag dere xam nga nekk ku mu nekk ci biir soo ko dàq ba tereendeekaay ndax génne ko ci jëkk nga yóbbu ko tereendeekaay ba nawet ci nag kon dàq ko ba tereendeekaay soo ko dàq ba tereendeekaay ba rek nga génne nag jigéen a jàpp ñu ko rey waaye du ko rey bu ko def koy sang solal ko ci mbon xam ko baaw ana rende kaayo mooy fi fii la ñu ñu rendeel ñu li ñay defeeko tey ak tunde fii lañ amee mboolo bu doon si mu saam soxlaa te jaru la jamu na du la wax dara moom lam defoon xam na ko noonu si mbon ngangu jox naa leen baraaye kon dangaa toog rek nga ñëw ba jóg ci kii ak sa mboolo ndax yàqu na ko moo moom te mu noon tontu dama sa dugu sox ñu ko ci jox la ko seet baraaye naam bareew la kon boo ñëwee ci dëkk bi rek da koy wàcc nag dàq nag jigéen ñi pousse ko kenn rek wóor bi du ko nag jëlee koo ba ko mu demam kenn yan nañ ci yàlla ñu bëri regal ter mu daa danaa maa maayam waxtaan ko ma de wala bu xasee ñu danaa ko man naa ko tur mutul nag ci waxtaan ma leen ma ndox bismillah ñu ngi dabaan di jaay cheikh bi dem bi naa ndax yàlla lépp luñ la ñaan nga may ko xaj bi dem ci naar sëriñ bi ñoo fi lay dagaan te di la laama ka ñaan ñoo mi sa xol la amul ka ñaan ko foo fi nga defal ko yar ma ndeem ma ne ku ci nekk rëy si nga jeex mu saam ñii ci mbir jëy si ñii sàkku saam ñii nit yi ñii ci tubaab ñii yoor yoor kon nag yoon yi jëm ci yàlla sëriñ Touba nee na nguur du nuyu doomu aadama yi kon koo ñëw yoon yi la jaarale ci ngay jaar booy wax dëgg la keneen bu ñëwee ñeneen yoon mën ko jaarale ca laay jaar te nu wax dëgg la kon nag bi ma ñëwee bi Moussa Touré jaar ma ne ko Moussa yan nag si yàgg yàgg te ñëw man nag yoon yi ma jaar moom ngay waxtaan yéen bi ma ñëwee def ma ne seexu ma ne naam mu ne ma shahadatu an la ilaha illa allah mu ne ko waaw mu ne ma iqaamu salaat itaaru sàkkaat sama moona mandaan addin bëri si baay dañ ko fee sam te foo bala tudd du jëkko bu ko bëgg waaye rek yëfu bëgg naa bu ne ak shahadatu an la ilaha seere naa ne amul benn bu ñu war a jaam shahadatu an la ilaha illa allah teel naa yàlla kenn la te Moussa Touré na nga xam nag na nekkee kenn boo xamee na nekkee kenn su boobaa boo dalee sa loxo ni ci kaw baaraam bidd bi moo jët mu may tee ko ne shahadatu an la ilaha illa allah soo xamee na nekkee kenn boo ko doon di liggéey mën a dox njàpp li mën a dox xaj màkk mën a dox nag sa mbay ma xasaka mën a dox forleer kor mën a dox kon bii bu def shahadatu an la ilaha nga xam na nekke kenn kon iqaamu salaat bi ci lañ ko jox itaaw sàkkaat ci lañ ko jox sa morama daa ne ci yow ko xamu xaj bu ci yoo xamu soo xamee ci nag li yëpp doon normal boo xamut ci nag li dana nafa shahadatu an la ilaha illa allah mooy bidit mooy directement mooy dugg bidit kon damaa bëgg balaa ñëwu ci laa nañ xam fas jat kii mooy fas yi mooy jàpp bi jàpp bi jàpp bi jàpp bi shahadatu an la ilaha illa allah iqaamu salaat bëgg a ñëw iqaamu sàkkaat sama mën a mën a xajul bëy moo tax ma ne wa maa umiroo digalu ma leen ilaa lihi bu dee dara ngeen jaamu laa ñëpp laa mën muxlisim mooy ne